राम। तद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 22 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। आप भगवान की होकर भगवान में लग जाओ, कितना दिन मिले तो एक बात ध्यान देकर मेरे सुने कि मिलने के बाद क्या करोगे। इतनी जल्दी है तो जल्दी में क्या करोगे पीछे बताओ। जल्दी मिल यार तो जल्दी मिलने में क्या क्या काम है बढ़िया। और वो बढ़िया जो अब पहले करो, बस जल्दी मिलने के बाद क्या करोगे, क्या काम करना बताओ। बोलो भाई जिसने लिखा है भाई बोल रहे कि जल्दी मिलने के बाद में कौन सा काम करना है। जैसे ये जल्दी आफत मिट गया फिर काम करेंगे बढ़िया, वो कौन सा काम बोलो। इसमें क्या पड़ा है, इसमें भीतर की बात एक बड़ी बड़ी है। पर ये जीत मिट जाए आ गई हुई पाप को कट जाए मिट जाए बस आराम से रहेंगे तो अबार कौन बना करता है आपको। ये समझते नहीं, कन्हैया कर दे, कन्हैया कहता है माँ से कर दे मेरो ब्याह मिला दे दुल्हन छोटी सी मैया कर दे मेरो ब्याह। अब क्या बात करें, जो बात करें मैं ब्याह कर दे मैया तू कर दे मुझे कहना नहीं दाऊ कोई मत कर तो फिर क्या कर दे छोटी सी दे मैं जो जेब में यू बात करते जल्दी मिल जाए फिर क्या करोगे। सज्जनों बात बढ़िया है कि हम भगवान के हैं, अब सिवाय भगवान की भजन के और कुछ करना है ही नहीं, कभी कुछ करना नहीं है, भगवान के भजन में रहना है। तो वो मिले तो भजन में, न मिले तो भजन में, अपने तो भजन में ही लगना है, उम्र सब भगवान में लगा देनी है। मिले तो उसकी मर्जी, न मिले तो उसकी मर्जी। क्या शेर जी ने कहा था कि हम कहें भगवान मिलो तो हमारे मिलने की मन में है, क्या भगवान के मिलने के मन में नहीं है। नहीं तो नहीं सही, पर क्या है, क्या उसके मन में नहीं है मिलने के, क्या तू रूखा है जो वो मिलना नहीं चाहता है। अभी गर्ज नहीं तो मैं क्या गर्ज है। देखो प्रेम होता है ना, एक लड़ाई बैर की होती है, एक प्रेम की होती है। बैर की लड़ाई में तो बलवान जीतता है और प्रेम की लड़ाई में निर्बल जीतता है। माँ बेटे लड़ाई हो जाए, 5-7 वर्ष में बालक है और माँ सुंदर है, कहते माँ नहीं बनाऊंगा, माँ कहते जा जा हर जा, तो बिल्कुल नहीं हुआ तो अंत में माँ हार जाती है, लड़का नहीं हारता। माँ में प्रेम ज्यादा है, ज्यादा प्रेम वाला हार जाएगा तो हारेंगे भगवान, हम नहीं हारेंगे, हमारे इतना प्रेम नहीं है। भगवान अपार प्रेम है, वो रोक सकेंगे नहीं। आपको करना क्या है, राम जी भी हम हैं फिर करना क्या था। ये बच्चों के लिए बातें करते हैं, ध्यान दो आप मेरी बात का उत्तर दो। भगवान के हम हो गए और हमारे क्या करना है, हम भगवान के हैं, मस्त हो जाओ रात दिन भजन में लग जा। कहीं जाना है न कहीं आना है, कहीं लेना है न देना, किसे कहीं मतलब नहीं है, हम भगवान ही भगवान हमारे। कुटुंब में उनका पालन करो, सबकी सेवा करो, सब कुछ पहुंचो, हमें मतलब किसी से नहीं, कुछ लेना है ही नहीं, किसी से कोई मतलब है ही नहीं। सेवा करो सबकी, भगवान का स्वरूप है, भगवान के नाते बोलो क्या बातें लगी। थोड़ा समझो इस विषय को, समझो भगवान के, और भगवान ने स्वीकार कर लिया, आपने कह दिया मैं भगवान का हूं, अब बाकी क्या रहा। ब्याह करने के बाद लड़की को क्या करना है कि जिससे वो पति की हो जाए, उसमें क्या करना, बाकी क्या रहा। जब वो पक्की पति कितने दिन में होगी, वो पति की कितने दिनों में बनेगी बताओ, 2-4 वर्ष लगेगा, उसको पति की होने में कितना वर्ष लगेगा? माँ बाप ने कन्या दान कर दिया होगी, बस समय की बात है ही नहीं इसमें। और फिर क्या करेगी? तो पहले क्या करती है? अब इतना ही फर्क पड़ा है कि पीर की थी अब पीर की नहीं रही, अब ससुराल की होगी, बस इतना होगा। अब ससुराल काम करना, बस सरल होने पर, भगवान का हो जाने पर, भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और रात दिन करना पड़ता, रात और दिन पति के घर का काम करना, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, दर्द है, सबका काम करता है, अच्छी तरह से लगता है, आज ही बार काम करना है। अरे करना कुछ है ही नहीं, पति के होने में क्या करना पड़ेगा? अब घर का काम है, रात दिन करो मत करो, घर का अपने घर का काम है, क्यों? भगवान की सेवा है, भगवान का काम है, सत्संग करो, सुनाओ सुनाओ, कीर्तन करो, जप करो, मस्त हो गए। घर वाले भी राजी हो जाते हैं, मैं कन्यादान कर दी, एक चिंता थी कन्या बड़ी हो गई, अब कन्यादान कर, अब भाई आपने घरे गई, बस दोनों कुटुंब राजी हो जाते हैं, सास ससुराल और नैहर दोनों खुश हो जाते, वही ठीक बात है, अरबा भी खुश हो जाती है, तो अपने घर आएगी, अब करना क्या? ऐसे भगवान के हम हो गए, भगवान के हैं, मस्ती आनी चाहिए, मस्ती, ये बात मानने पर मस्ती आनंद रखना चाहिए। हमारे कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है, हमारे कुछ काम है ही नहीं, भगवान का काम है, बोल दें क्या करना है? बोलो जल्दी हो जाओगे, पछ क्या करोगे? तो भजन से पड़े तो कोई काम है? समझते ध्यान नहीं देते, बात पर ध्यान नहीं दे, फिर हो गया। हाँ महाराज जी, अगर किसी सत्संगी जन के संग रहने से संसार के अभाव का अनुभव हो, हाँ, तो क्या उसका संग, उसके संग को त्याग देना चाहिए या रह सकते हैं? कैसी बात करते हो? हम भोजन करो कि हमारे कहीं भोजन मिल गया है तो त्याग देंगे, क्या करें हम? अरे तुम्हारी मन की बात सिद्ध होती है तो फिर और पूछा क्या? कैसे रोटी खा लें तृप्ति हो जाएगी तो फिर वहां रहे किधर रहे? क्या मतलब है? जिसके संग मिलने से रोटी मिलती है फिर हम क्या करें? एक भी प्रश्न होता है, किसी संग होने से भगवान मन लगता है, फिर क्या करें? क्या किया करो, संग करो और क्या करें? सीधी सीधी बात है, फिर रुपया पैदा होने लग जाए फिर क्या करें? बोलो बताओ, हम कहीं जाने से रुपया पैदा होने लग जाए, 100-200-500 रुपया रोजाना पैदा हो, वो लोग पहले क्या करें? जिसके संग से भगवान मन लगे फिर वो क्या करें? बताओ, आप बताओ क्या करें? जिसके संग से हमारा मन लगे भगवान में फिर क्या करें? बताओ तुम पूछो। मेरे हिसाब से पूछा होगा, संग है सर्वात्मना त्याज्य, और करना ही हो तो सदवी सह कर्तव्य, पहुंचे हुए महापुरुषों के साथ, तो वर्षण करना तो होता है, साधक है, साधक के संग करने से बहुत मन लगता है भगवान में, उसको आगे है, तो फिर क्या करें? उसका संग करना पूछे क्या? ये जो पूछे क्या? रोटी खाने से पेट भर जाए फिर क्या करें? पानी पीने से प्यास मिल जाए फिर क्या करें? बोलो, सोने से नींद आ जाए फिर क्या करें? वो भी तो समझते कुछ नहीं है। नर्मदेश्वर महादेव का और शालिग्राम जी के प्रसाद को समान शुद्ध माना गया है, ऐसा हमने सुन रखा है, वो ठीक है, तो आपकी सम्मति क्या है? हमारी समझते से सुनो, अपने वैसे करो जहाँ आपको विश्वास हो। खास देह के द्वार कहीं 10 है, कहीं 11 लिखे हैं, कहीं 9 है, तो हर जी क्या 15 लिखो और कहीं 5 लिखो, अपने हर जी क्या लेना है? क्या 2 और 2 4 2 4 1 7 2 9 बस, अब करना क्या? कितने ही 10 करो, 15 करो, 20 करो, हर जी क्या आप गए 5 करते तो क्या हुआ? फालतू बात है, समय बर्बाद कर देंगे। आप महाराज जी कहते हैं कि ये दुख जो है प्रारब्ध से का नहीं है, ये मूर्खता का है, बिल्कुल, और रामायण में आया कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाही। हम क्या आप यही तो कहते हैं, उन्हें दुख ही होना मूर्खता है। अतः आते रहते रात दिन आता रहते है, बोलो क्या करे, बोलो रात बाद दिन दिन के बाद रात आ जाए, फिर वो क्या करे बताओ। दुख मांगना दुखी होना मूर्खता है। अब दिन भर सुखी होगी, रात में दुख रोने लग गए तो रात मिटेगी, रात से दुखी हो जाए तो रात मिट जाएगी। क्यों सुख बहते आप ही होता रहे, पर बेपरवाह रहे, बेपरवाह सुख आओ दुख आओ आगे आओ निरात्र आओ फिर परस आओ कुछ भी हो, फिर मतलब कभी वर्षा वर्षा करे, गर्मी आवे, कभी सात चले, कभी हवा चले, अब बोलो तो चलने दो। पर रात दिवस की नहीं, रात दिवस की नहीं आते रहते हैं। इसमें विरोध क्या आया, मेरी बात की तरफ अंदाजा आप ध्यान दें, आप कृपा करें ध्यान दें। मन में जो दुख होता है, जलन होती है, वो केवल मूर्खता से होती है, एकदम शुद्ध मूर्खता। बढ़िया, इतने दुख क्या बात है, रात दिवस ही नहीं तो आता रहता है, दुखी क्यों है, हम दुखी क्यों है। ऐसा तात्पर्य आपने समझा नहीं, तात्पर्य ये है, लोग कहते हैं कि सुख दुख प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध का फल तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है। नारद जी महाराज के बाल्यावस्था में माँ मर गई, इससे बड़ी कोई दुख होता है क्या, बालक के माँ मर जाए इसके समान दुख होता है, राजी हुए खोने लगे वो ठीक हो गया। तो प्रारब्ध का काम माँ को मार देना है, वरना जी को दुखी देना करना काम है क्या प्रारब्ध का, किसी बात की नहीं, दुखी उम्र कैसे होते हैं। नारद जी तो खुश नाचने लगे, जंगल में चले गए, और ठीक है माँ कहती है बेटा जी मिले ये करिए आप तो ठीक। बालक की माँ मर जाए इसके समान कोई दुख है क्या बताओ, बाल्यावस्था में किसी की माँ मर जाए तो कितना दुख है। राजे नारद दुख दुखी हुए, नारद जी तो और सुखी हो गए। तो दुखी करना दुखी होना मूर्खता बोल रहे, ऊपर भगवान का नाम लिखा करो भाई, नाम भगवान के ऊपर श्री हरि ओम नारायण नम। कयों में तो है, कयों में नहीं है, कयों में तो लिखा हुआ है, कयों में नहीं है कोई तो नहीं। ये इसमें लिखा है भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो इस स्थिति को मानते हुए क्या साधक इस इंतजार में बैठ जाए कि जब राम जी की कृपा। महान मूर्ख लंठराज है, साधन साध्य नहीं कृपा साध्य है, नाचने लग जाए हो कृपा हुई भगवान कृपा हुई कृपा हुई। एक कहानी आती है, एक अमली के नीचे बैठा भजन कर रहा था, नारद जी महाराज आ गए, तो नारद जी कहाँ जाएंगे, तो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो भगवान से पूछना कि मेरे को कब दर्शन देंगे। ठीक है, नारद जी ने पूछा, कहा कि ये अमली के जितने पत्ते हैं इतने जन्म के बाद, इमली के पत्ते छोटे छोटे होता है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, छोटे पत्ते छोटे छोटे छोटे। तो फिर आए, क्या बात है, मैं क्या कह भैया ऐसी, नहीं महाराज कह दो, क्या कहे भैया ऐसी, तो कह तो दो कम से कम, क्या कह, अरे भैया क्या कहे बात ऐसी, आपको महाराज बता दू, भगवान ने कहा है कि इमली के जितने पत्ते इतने जन्म के बाद, ये भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, हाँ भगवान ने कहा है। ओ मौज होगी, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, ऐसा नाचने लगा महाराज, अरे दर्शन हो गए, दर्शन मेरे को जरूर होंगे, भगवान ने कह दिया, भगवान की वाणी असत्य होती नहीं, सत्य होगी, दर्शन नाचने लग गया। नारद जी थोड़ी दूर गए, पीछे भगवान प्रकट हो गए, वो कहे महाराज नारद जी महाराज क्या बात है, भगवान पधारे, नारद जी महाराज आप झूठ बोलोगे, तो उतने दिन भगवान ने कहा जिस रफ्तार से भजन करता था उस रफ्तार पे थे चलते, पर इसको विश्वास भगवान के लगे ऐसे ही आनंद आया ऐसे वो तो महाराज हजारों वर्षों काम हो गया साथ में, तो आनंद तो आना चाहिए, अकू से कब हो जाएगा फिर क्या होगा, बोले क्या फिर क्या होगा। एक बात मिल गई बढ़िया, उस बात को पढ़ के नाचने लग जाए तो अभी अभी अभी प्राप्त हो जाए परमात्मा, खुश हो जाओ भगवान की बात करें हम भगवान के ओ, ओ, ओ, ओ। एक लखपति करोड़पति के गोद से आ जाए तो कितना आनंद होता है, और गोद क्या हम भगवान के हैं अरे पता ही नहीं था, अब नाचने लगे खूब तो उसी क्षण भगवान मिल जाए, बात क्या होनी चाहिए क्या कर रहे हो आप, बोल क्या बताओ, भगवान के साथ भगवान के बेटा है हम, भगवान हमारे पिताजी भगवान है भगवान है, अरे भगवान के बेटा हूँ मैं, हाँ कितना आनंद आ रहा है, लखपति करोड़पति गोद चला जाए तो आनंद आता है कि नहीं, तो बोला चाहे पूछ दे कितना प्रसन्न होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, समझिए नहीं भाई ख्याल कृपा नाथ कृपा करो थोड़ा ध्यान लो, आनंद आना चाहिए एकदम नाचने लग जाए नाचने, हम तो जानते ही नहीं थे हम तो संसारी है हम तो कलयुग के जीव है और भगवान के बेटा है हम भगवान के बेटा हम भगवान के बेटा हो, हमारे पिता जी भगवान साक्षात भगवान हमारे पिता है खास पिता है, कितना आनंद आना चाहिए, इसमें प्रश्न किया बोलो ये बात सच्ची है झूठी बताओ। आपने ये बताया है कि परमात्मा का दर्शन अनुभूति इस सामान्य मन बुद्धि से नहीं होता, तो फिर किससे होता है, तो किससे करके देखो, बुद्धि से कैसे हो जाएगा मन से कैसे हो जाएगा, ये है प्रकृति का कार्य, भगवान प्रकृति से अतीत, अब बात समझते थे स्वयं से होता है, आप मन बुद्धि हो गया, जो भाई पूछना उसे मैं पूछता हूँ कि आप मन बुद्धि हो को मन बुद्धि आपके हैं अथवा आप मन बुद्धि के हो, तीन बात है, आप स्वयं मन बुद्धि हो क्या अथवा आपके मन बुद्धि है अथवा आप मन बुद्धि के हैं, वो तो बोलो निश्चिंत बोलो निंद रखो हमारी है मन बुद्धि हमारी है, तो हमारी मन बुद्धि भगवान ने दे दो, अपनी मत मानो, अपनी मानते हो ये गलती है, बस अपने मत मानो इसको काम हो जाएगा भाई, हमारी हमारी मन बुद्धि है, आपकी मन बुद्धि तो आप मन बुद्धि को प्रश्न कर लो, जब तक आप मन बुद्धि को अपने मानते रहोगे तब तक कल्याण नहीं होगा, जब घबरा जाओगे फिर, मन बुद्धि अपने हैं तो भगवान में कैसे लगेंगे, मन बुद्धि को आप लिए बैठे हो तो भगवान में कैसे लगोगे, मैं अर्पित मनोबुद्धि भगवान कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धि मेरा है ही नहीं, निहाल हो जाओ आज अभी अभी हो जाओ अभी, मन बुद्धि आपके है नहीं, बहुत जगह जब मन नहीं लगता हमारा मन नहीं लगता, तो तुम्हारा मन तो नहीं लगेगा कभी, जब तक मन तुम्हारा रहेगा तो भगवान नहीं लगेगा कभी नहीं लगेगा, ममता मल करी जाए मेरा मन है ये ममता मल है मल मल ही के धोए मन मिटेगा, मेरा मन बुद्धि कर भगवान कैसे लग जाएगा कैसे, ममता मल है मल मल लगा शुद्ध करे बल से कैसे मल ही जाए मल ही के धोए, बताओ ममता रूपी मल है ममता मल जर जाए है नहीं, ज्ञान विद्या में ज्ञान घृत ममता मल जर जाए बुद्धि श्रव है ज्ञान घृत ममता मल जर जाए है ममता मेरा मन बुद्धि है अब भगवान में लगेगा, मेरा करते ही मन अशुद्ध हो जाता है, मेरा मन अशुद्ध हो जाता है, मेरा नहीं हो तो शुद्ध हो जाता है एक दिन मन मन शुद्धि करते हैं यू करते हैं यू करते हैं वो बता भाई, अरे मेरा मन थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा माँ के पास शुद्धता है बाप के पास शुद्धता है मास्टर के पास शुद्धता है संत के पास, चार बात है, आपका लड़का माँ के पास शुद्ध होता है, बाप के पास शुद्ध होता है, मास्टर के पास शुद्ध होता है, महात्मा के पास शुद्ध होता है, बताओ बताओ क्यों? माँ के पास कभी शुद्ध होता? माँ से बाप के पास ठीक, बाप से मास्टर के पास ठीक, मास्टर से महात्मा के पास ठीक। जितनी ममता होगी तो थोड़ा बिगड़ेगा, ऐसी ममता करोगे तो मन बिगड़ेगा, ममता छोड़ो ध्यान लिया होगी। माँ के पास रहता सुधरता, ऐसे मन भी अपने पास रहे तो सुधरेगा नहीं। अब नहीं तो मैयर पे तो बनो बुद्धि हो मत बनते समय प्रिया, मैयर पे तो भाव इसे सुन रहे हो, मन बुद्धि मेरे बारे में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मन पर ही आपका मन रखा है, इस बार घटी होती है, इसमें शंका करो, इसमें शंका करो। शुद्ध नहीं होगी, शुभता तीन बात पूछी तो अपने है भगवान को दे दो, अपने भगवान को दे दो, क्योंकि आपकी है, आप दे सकते हो, रख सकते हो, आपका आधिपत्य है, भगवान को दे दो, वही निहाल हो जाओगे। मन बुद्धि भगवान को दिया और निहाल हुआ। संशयम मैयर पद मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, दोबारा आया है मैयर पद मनोबुद्धि, दोबारा आया है, बोलो गीता जाना है, बोलो मैयर पद मनोबुद्धि क्या हुआ है? मैयर पद मनोबुद्धि, हाँ क्या हुआ? मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला, हाँ क्या क्या हुआ? मेरे को प्राप्त होगा मैयर मैयर पद मांगी, ऐसी ऐसी संशय नहीं है। और मैयर पद मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, मन बुद्धि लिए बैठा रहो, कोई मिलेगा बताओ, भगवान को दे दो निहाल हो जाओगे। आपका है आप दे सकते हो, अपनी चीज दे सकता है, अपनी नींव क्या देगा, कैसे देगा? आपकी है तो मेरी नहीं है, आप मेरी नहीं है मान लो, भगवान तो आप ही ले लेंगे, भगवान की तो सत्य है ही। आपने एक डाका डाल रखा है मेरा है मनोबुद्धि, मेरे भगवान कहते मैं तुम्हारी नहीं मेरी है, ये नहीं सब मेरी है तो ले लो, क्या फायदा निकलेगा? आप छोड़ो नहीं भगवान को, छोड़ भगवान को दे दो, छोड़ दो बस ठीक हो जाएगा। बोलो जी, यदि बच्चे छोटे हैं 10-12 साल के हैं और वो ये भगवान के भजन में इधर इतना समय लगाते हैं तो पढ़ाई में फर्क पड़ता है, तो उनको इसमें बढ़ने देना चाहिए कि रोकना चाहिए? उन्हें पढ़ाओ। ये प्रश्न क्यों आया है, प्रश्न क्यों पैदा हुआ? बालकों को पढ़ाना माँ बाप का काम है। तो सत्संग भजन में लगते हैं तो पढ़ाई में फर्क पड़ता है? तो आप भजन क्यों लग जाओ? असली भजन में लगने पर ये बात नहीं होती। बालक को पढ़ाना है, बालक को अपना न समझ पढ़ाओ भजन होगा, अपना समझोगे तो पतन होगा, अपना न समझ पढ़ाओ तो आपका भजन होगा। वो बच्चे की रुचि भजन सत्संग में होने से पढ़ाई में कम कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं है। बच्चे की रुचि भजन में है तो आप निहाल हो गए और बालक की भी निहाल हो गया। देखो शास्त्र माता है शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन सामने हो सौ काम हो तो सौ काम छोड़ कर भोजन कर लो, और सहस्रम स्नान मात्र स्नान करना हो तो हजार काम छोड़ो स्नान पहले करो, हजार काम तो स्नान में सबसे आवश्यक है। और लक्ष्म विहाय दातव्यम, दान देना है लाख काम बिगड़ता हो तो बिगड़ दे दो, और कोटि तो हरि के समेत करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ भगवान में लग जाओ, भगवान लगने से कोई है ही नहीं, करोड़ टिम तक तो। पढ़ाई क्या चीज है? पढ़ाई क्या चीज है? पढ़े हुए बहुत मिलेंगे, भगवान लगे हुए कितने मिलेंगे? देखो अभी दुनिया में पढ़े लिखे कितने मिलेंगे और भगवान में लगे हुए कितने मिलेंगे बताओ? ये भगवान में लग जाए फिर इससे पढ़ाई क्या होती, इससे बढ़िया पढ़ाई क्या होगी बताओ? एक बातें पूछे लगाते नहीं है, मोह है तो लगाते है क्या? मेरा घर मान लो गए, मेरा कहना मान लो भैया, बच्चे का मन भगवान में लगे तो फिर क्या चाहिए? कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरे, क्रूर काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ भगवान में लग जाओ, ध्यान जाओ। क्या पढ़ करके क्या करोगे? पढ़ने की हद समझ है, समझ करने की हद ज्ञान, ज्ञान हरि नाम है, यह सबका मतलब बताओ। भगवान भी लग रहा है सब कर फल हरि बताओ। भगवान में लग जाए फिर चाहिए क्या? अगर उस सब का छोड़ो, रब लग जाओ भगवान में, आप भी लग जाओ भगवान में, माँ बाप भी लग जाओ भगवान में, थोड़ी कृपा हुई आप पर, लग जाओ भगवान में। बिगड़ने को हम बिगड़े दो। आज एक बात हुई एक भाई से, कहते हैं आजकल सत्यता का काम से काम नहीं चलता। वो कहते हैं मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, नहीं मैं होटल में काम करता हूँ, पढ़ाई होटल की वही मैंने पढ़ाई करी है, होटल में काम करता हूँ। तो वहाँ के मेरे को मनुष्य से हाथ लगाना पड़ता है, मगर टोलियों के टोले कबूतर मर जाए, टोले के टोले बतख मरी जाती है, वहाँ मारे जाते हरे मैं नौकरी करती हूँ। कि नौकरी नहीं करो तो काम कैसे चलेगा? अच्छा नौकरी नहीं करो तो क्या होगा? कि नौकरी करो तो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिले तो क्या होगा? बोल नहीं सका, बोलते कि हम मर जाएंगे। अरे रोटी खाकर नहीं मरोगे? रोटी खाते ही मरते हैं सभी, मरता तो जरूरी है ही, फिर पाप करके फिर मरो तो सीधे सीधे शुद्ध ही मर जाओ पहले, ऐसी बात ऐसी क्या? मरता तो अनिवार्य, मरता तो है ही, मरना तो पड़ेगा ही, फिर पाप क्यों करो? पाप करके मरोगे नहीं क्या कभी? कहते पाप नहीं करेंगे तो पोटली छोटी रह जाएगी, इसे ज्यादा पाप कर पीछे मरेंगे, ये बुद्धिमानी है। होटल में नहीं कर दो मर जाएंगे, वो मरना सस्ता है, वो तो होटल महंगा है, मरना तो पड़ेगा ही, नहीं पड़ना पड़ेगा, मरोगे नहीं तो मर जाएंगे, इसे पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं पाप। हम मांस नहीं खाते, मन छूना पड़ता है, लाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो क्यों मलिंद्रा में बैठा बताओ? भगवान देंगे, और नहीं देंगे तो क्या होगा? आखिरी दर्जा क्या होगा? आखिरी तो मरना ही होगा। ऐसी आपदा आ जाएगी कि हमारे अन्न नहीं मिलते, हम मर जाएंगे, तो बहुत बढ़िया है, रोटी खाकर ही मरोगे, भूखा मर मरने क्या हाल भी होगा? क्या भूखा मर मरने से नरक हो जाएगा? और क्या होटल नौकरी से स्वर्ग मिल जाएगा? मरना तो जरूर है ही, फिर पाप क्यों करो? तो क्या आप कहा करते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है? हाँ जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर को माने बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता क्या? तो मैं तो कहते हो जाएगा, आप बात कर रहे, मैं यूं नहीं कहता, गुरु की आवश्यकता नहीं कहता हूं मैं, आवश्यकता नहीं है ये कहता नहीं हूं। मैं कहता हूं आजकल गुरु बनाने की प्रथा है, उससे कोई कल्याण होता हो मेरे को दिखता नहीं, और होता हो तो मेरे को बताओ, मैं जार कर उससे चिल्ला बढ़ जाऊ, अभी कोई मिला दे भगवान के, तो पाखंड है, पाखंड पूरा ठगाई ठगाई होती है। गुरु बनने वाला बड़ा भरी हत्या कर रहा है, भगवान की तरफ से रोक करके अपने तो कीर्तन करावे, अपना ही नाम जप करावे, अपना ही ध्यान करावे, महान हत्या रहा है। काल नेमी है, काल नेमी उस गुरु बना, मैं गुरु से नहीं कहता हूँ, गुरु तो अंधकार दूर करता है, वो जो अपना ही नाम जपावे, अपना ही कीर्तन करावे, अपना ही ध्यान करावे, अपना ही जूठन करावे, वो कल्याण कर देगा, खड़करे कल्याण केस काम नहीं, कल्याण का काम ही नहीं है, ठगाई है पूरी, कपट मुनि हुए आप काल में व्यास आया गुरु, वो जो अपना भजन बताता है, अपना ध्यान बताता है, अपनी पूजा बताता है, आप बताओ वो गुरु है क्या? गुरु वो है जो अंधकार दूर के हृदय को, क्या जो भी भयंकर गुरु तरह तो कोई शिष्य हरे शिष्य दंड शोक नरे सो गुरु घोर नरक में पड़े,